فبعد فإن مبنى علم الشرايع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنذي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام شارح رحمه الله تعالى وبعد فإن مبنى علم الشرائع إلى آخره سرى نستعصوا لي وسؤالنا جواب قبل غالي تاسو سوال دا چې الک شارحه فنون او علوم دا خو ډیر وکنه نو څه وجه ده کتاب بل فن کې بل علم کې تعلیف و نه کړلو او تا تعریف و تصنیف دی فن او فن د کلام او علم الکلام کې وکړلو دا خاص علم تا مختص بالتصنیف ولې کړلو بل علم کې بل فن کې تا کتاب ولې ونه لیکلو دا ستاسو یو طالب المعنا سوال شارح رحمه الله تعالى استاصل بي سوالنا وبعد فإن مبنى إلى آخره سر جواب كي نشارح دا جواب حاصل و خلاصة دا تك دا طالبان علوم دير و فنون دير و خد علم كلام پشان بانده بل علم و نا خد علم كلام پشان بانده بل علم نا و جگہ میں دا علم مختص بالتعلیف و تصنیف وغیرہ والو دغا موقع کی زخفلو ملگرو تا دا نورنگ والو یو شیر وائیم نورنگ پا مروت لکی مروت کی یو قصبہ دا خان نورنگ والو یو شیر وائی کولی پا ہر وطن کے دیر دی کولی په هر وطن کې ډیر دی دا نورنګ کولی آسمان ستوري شرموینه کولی په هر وطن کې ډیر دی دا نورنګ کولی آسمان ستوري شرموینه څنګه دا کولی ډیر خو نورنګ خپل پسان خو نه کنه علوم ډیر خو یې کلام پسان باندې خو نه کنه لکه مې دایم کلام مختص به تعریف او تصنیف وګرځا ولو وی دیر مولا نورنگ والا وایو خود دغا سے غزلی کو دی دا سو تک چور لکا تب آخی خواہ جمعنگ سر پخوا زمانہ کے پا دا نورنگ یو من گرہ پس پگم درجہ کے وہ سلو یا علم فاضل و مدرس کا خاص کر لما حقولات و نا غطب مائیل عبدالحلیم نام ادا غیر یا لکا عبدالحلیم غزل دغا سے وایو ایت تک چور لکا تب آخی ارب ویلا استاد جی مونگ اصلاً خود تور نہیں کھانا تا خو زمون پکلی کے دا کولالانو بٹھئی دی کولالانو بٹھئی لاغی لگی را باندی لگی ناردی طور سوی ایو دا سوال سو طالبا دا جواب سوالو و بعدو فا ان مبنا علم شرائع والاحکام احکام اتن دا قطف لپا شرائع باندی ولانی دا علم بیرا ولوی و بعدو فا ان مبنا علم شرائع و علم الاحکام مبنا فمانا دا ما یبنا علیه سرزا مبنا شیئ ما یبنا علیه اشیئ تو شیئ بنا چی پچا با نکی گی لگا سیستا لگا شیئ مبنا علیه مبنا مانا شو ما یبنا علیه نما بنا ذا شائع تابی بارد فیل موقوف علیه ذا شائع نا او دا اساس او دا بنیاد ذا شائع نا فا فإنما ابنا علم شرائع شرائع طالبانو دا جمع دا شريعت دا شريعت معنى لغوي دا الطريقة تو دا شريعت معنى لغوي الطريقة تو يعني لار او دا شريعت معنى اصطلاحي دا شريعت معنى عرفي دين الإسلام الشريعة في اللغة الطريقة وفي عرف المسلمين دين الإسلام وقد يسمى كل مسألة من الدين شريعة وقد يسمى كل مسألة من الدين شريعة عرف مسلمانانو کې شریعت اطلاق لکه چې په کل دین باندې کېږي دارنګه تاسو په عرف کې د شریعت اطلاق د دین په هر یو مسله باندې هم کاوه شي. اول مراد بعلم شرائع جميع العلوم المنسوبه الى الشرع والمراد بعلم شرائع جميع العلوم المنسوبة إلى شرع علم شرعنا مراد تمام العلوم دي شهاغا شرع ترست منسوب كول شيء حديث علم حديث علم تفسير أو علم فقه علم أصول فقه أو تصوف علم كلام لغت تمام علوم ده پارا مبنى ده يعني اساس و بنياد او موقوف عليه دور پارا او علم الاحكام مراد علم اصول فقه او فقه مراد ده علم الاحكام مراد علم اصول الفقه او علم الفقه مراد ده اسی طریقے سے علم الاحکام خاص ہو علم شرائع عام شولو ذکر تاسو نکتے والے لکری دی من عطف الخاص علال طالبانو علم کلام تا تمام علوم منصوبہ و الى شرع دفارا مبنى ذا يعني موقوف عليه دور پارا اساس و بنياد دور پارا وجد كذا تمام علوم منسوبة الى الشرع ذا موقوف دي على معرفة ذات الله تعالى وصفاته سمرا علوم منصوبة الى الشرعة دي لا تقول جرم لا موقوف دي بچا ہمارے پت ذات باری تعالی ہمارے پت صفات ہو جا باری تعالی ہمارے پت ذات و صفات پر بدل پر مفید دا علم کلام یعنی تمام علوم منصوبة الى الشرعة موقوف دي على معرفة ذات الله تعالی و صفاته تعالی او معرفة ذات الله تعالى وصفاته تعالى دا موقوف على علم الكلام واسطة دا معرفة ذات وذا صفاته دا تمام علوم موقوف شوالو با علم الكلام بانده لهذا علم الكلام تمام علوم منصوبه الى شرع دا پارا مبنى شو اساس شو موقوف عليه شوالو دير ملاقوي شو تعالى علم الكلام والي مبنى دا اساس دا ولی موقوف علیه دا تمام علوم منصوبه الى شرع دا پارا ذکر سمرا علوم منصوبه الى شرع کیلی دا موقوف دی و معرفت ذات و معرفت صفات دا باری تعالی و معرفت ذات و معرفت صفات دا باری تعالی موقوف دا پا علم کلام نقوص دا معرفت سرع دا علوم موقوف دا پا علم کلام باندی علم کلام دی فلو علوم دا پارا مبناسو اساسو یعنی موقوف علیه شوالو دا علم دا سے علم دا لکا کنا وائے کنا دا علم تکلا تمام علوم دا پارا موقوف علیہی شو محتاج الیه شروع محتاج الیه خسیل خان بھی کر نواب بھی کر نا دا علم دا تمام علوم خان و نواب شوالو فکر دا علوم خلیر جی خدا سے علم بل علم استوسا نیلو کہ دا ما مختص بی تعریف و تصنیف کرلو و اساسا قواعد عقائد الاسلام دا اساس پاتف کوئی اگر مبنا باندی فین مبنا علم شرع والاحکام او ان اساس قواعد عقائد الاسلام اساس کمانا د بنیاد د شای سرا او قواعد دا جمع دا قاعده دا قاعده لغوی معنا دا الاساس قواعد قاعده جمع دا قاعده معنا لغوی دا الاساس او دا قاعده معنا اصطلاحی القضية الكلية التي تستخرج منها أحكام جزئيات موضوعها. والله ما داخلوا في جوازي زبودا يما زما زورا يما كنا ذكا ليت رازم خا والله ما نعلاوا ستاسو دي منقولوا كم بودا غانو ستا ما زورا ستا غزمانم يات ليت رازم خا ایک آدھے والے خبر بھیا چاہیے تاس بدا سے کوئی کا نا کسن بھی چلی والے تھی نہ تاس بدل کا حاضر پالتا خی سر راگم بیمار ہوم ہوم یما معذور ہوم یما یا نیما گھنٹے تاخیر سرا راگما کسی سے کرے درے پا وہ تاخیر سرا راسما تاس بدا تو بیا سے کوئی تاس بدا سے وہ کہ یہ سر قاعده دی تیر سب کو تکرار بکوی کنا کا داسی کوی الا کول پے زے تکرار کوی یو کا تکرار کی معقول اور یہ تا سو پر میں کی تھوڑی تھوڑی جوڑی گئی کنا ان لس کا سان یو دے تکرار کوی نور لس کا سان بل دے تکرار کوی کہ ذرا زما کنا کہ تا سو داسی جمعتوں نہ جمعتوں نہ ناس یو سر قاعده تکرار پر میں کی کوی مختلف جماعتوں کی بنا سے اذان سبق پتا تو فرزان سرا بار بار اڑا ہوا چار وقت بیا بنا ہوا سبق ایسے مخاخر میں کہنا سبا مزید جماعتوں نے جماعتوں نے جماعت کی ہوئی نا مخان اگر چرا زما تکرار شور شروع کرنا چوی نے مجھا سے کہنا ہے کہ پدرے کی بجوہ آدھانی دل سکو مطاری ہوا اکاسی دا چنٹونوں پشان بانی مشہور دور کری اور جگہ سے ناس سے انہوں تقرار تھا انہوں سیش تھا خیرے خمندر سے کہوں مکو دعا کی جیشی پہ وہ نیشی پہ رنا خا علی بہت تکوئی سے کہنا جب ہم دا دارون سے لکھنا دا تقرار سر مشہور ہوا دارون تاریوان و تقرار تھا تمام ملک مشہور ہوا لگا وجہ آتی دارون فاضل آبا بالفعل بے مدریس بزکا تکرار سے رب اکریب شو ہے وہ خان سب کوئی نہ سوچا لے خدا وچہ وقت جو خبا کتابوں نے بکام ہوا جادن جس دور کتابوں نے بہو انہوں تکرار بشاری خطر ایک سارا قبل ہے شوال نو قواعد طالب جمع دا قائد تون دا قائد معنی لغوی دا الاساس دا قائد معنی اصطلاحی القضية الكلية مولي سے پخیر آ لیکن القضية الكلية التي تستخرج منها التي تستنبط منها احکام و جزئیات موضوع قضية پر اصطلاح کی طالبان قاعدہ پر اصطلاح کی اگر قضية تو ویلیشی اذا غینا با جدید موجود جزئیات احکام را مستنبط کولا شی القضیۃ الکلیۃ التی تستخرج منها اے تستنبط منها احکام و جزئیات موضوعها اور دا قاعدہ مثال کل فاعل مرفوع كل فاعل مرفوع ذا هو القاعدة الاصطلاحية کجیه کلیا ده دین تاسو ده دید موجود جزیاتو احکام را مستنبت کولا ہے شاید کلو فا ایلن موجود کلو فا ایلن ده موجود دید جزیاتو فائل ده پا ضرب زیدون کی فائل ده پا قتل بکرون کی مثلا تاسو ده دید موجود یودوزی حکما آدین را مستنبت کولا ہے شاید ایک سنبات طریقہ دا تو تاسو بدا سے اوکے چی یو سغرا سہلت الحصول دا با راورل ضرب زیدون کی دا زید ضرب پر فائل لکن ازا کلو فائلین یو جزی لکن تو تاسو چی دا دی زید چی پا ضرب زیدون کی راغ لے دا دو حکم چی تاسو کلا معلوم اور غیب دو حکم بشک رفع بوی نصب بوی جربا بوی جو دی حکم اسیم بات تاسو دقا کجا کلیانا دقا کجا کلیانا کولا ہے شای کل فاعلنا مرکوان اجی طریقے سارا آغا زیتی پا ضرب دیدن کرا غلی دا دین سغرا جورا کئی خان ادا شو آئے تی زیت پی ضرب زیدون فاعلون زید فی ضرب زیدون فاعل دا یو سغرا دا سالت الرسول دا تاسو راورا زید فی ضرب زیدون فاعلون او داخل کذیه کلیا دا اور پار کبرا کئی و کل فاعلنا مرفوعون راورا نتیجا و زید فی ضرب زیدون مرفوعون او طالبانو دلتا دا قاعده پا مانا لغوی سرا دا یعنی اساس پا مانا سرا دا ندلتا با عبارت مانا دا زیفی وست و اساس اساس عقائد الاسلام و اساس اساس عقائد الاسلام علم شرع والاحکام مبنى علم شرع والاحکام معطوف علیه او اساس اساس عقائد الاسلام معطوف معطوف علیه معطوف سے مل کر یہ اسم ہوا ان کا جو فإن میں آیا ہے هو علم التوحید و صفات یہ انا کی خبر ہوئی مبنى علم شرع والاحکام و اساس عقائد الاسلام هو علم التوحید و صفات الموصوم بالکلام اے مولانا دا عقائد الاسلام اساس دا کتاب و سنت دا عقائد الاسلام اساس سوگ دا کتاب او سنت او کتاب و سنت پر اساس علم کلام دا عقائد الاسلام پر اساس افیدہ سوک کیا افیدہ کور کے دربان دیچا ایری آڈاولی دی کسا افیدہ اولی ہے دیر مولا بانے ملکہ ایری لکی دری افیدہ کسا جباو نے کہا تھا پرومی دا دوری والا چوکا تلکانا دوری والا تو کوت تلی دی نواز پس پین را غلی دی دا دوری والا نرا کتا چی دی کانا ولی دوری والا اسپکمی والا تکمیر والا کتلی سپین تلی را غلی تک تور دی دا سی تار دی سر آگا تار دی بعد دیمی کی بیخنی جاتی دی کانا بعد دیمی کی بیخنی کما در مولاد عقائد الاسلام اساس سوک کتاب و سنت عقائد الاسلام کتاب و سنت بانی موقوف کتاب و سنت پر اساس سوک علم کلام کتاب و سنت دا پر علم کلام بانی موقوف علم کلام کتاب و سنت پر اساس موقوف علیه محتاج علیه وجہ مختلف سویلا کتاب و سنت موقوف تھی علی معرفت ذات اللہ تعالی و صفاته تعالی معرفت ذات اللہ تعالی و صفاته تعالی موقوف دا پا علم کلام انا پا واسد معرفت باندی با کتاب و سنت موقوف تھی پا علم کلام باندی لفثبت ان علم الکلام اساس للکتاب و سنت و موقوف علیه لہما او عقائد الاسلام د پاره کتاب او سنت اساس دی، کتاب او سنت پر پاره موقوف علیه دی. وجه دغه تعریف ما چې عقائد په دوه قسمه دي، عقائد په دوه قسمه قسمون لا يستقل العقل بإدراكه أو بإثباته. عقائد الإسلام قسم أول، قسم لا يستقل العقل بإدراكه وإثباته. شكل بدري بإدراكه وإثباته مستقل نظيفة وإذا شر عند العقل نقل ذي إدراك إثبات نشي كوله. ذلك عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. هذا شيء عقيدة ذا في عقل بغير ذورو دشرنا لدي إثبات كولا شيء إدراك كولا شيء. ذا قسم ذا عقائد الإسلام ذا هو في إدراك و في إثبات كي هم موقوف دي في كتابة أو في سنة باندي. عقائد الإسلام ذا قسمه، قسم أول قسم لا يستقل العقل بإدراكه وإثباته ما لم يرد به الكتاب والسنة. عقل ذو إدراك نشي كولا سو پوري چه كتاب و سنة كي دا قسم دا عقائد ذكر راغل دا دا قسم دا عقائد الإسلام دا خو پخبل إثبات كي هم پخبل إدراك كي هم موقوف دي پا سرابان يعني پا كتاب و سنة تو باندي. دوین قسم دا عقائد الاسلام قسمون یستقل العقل بإدراکه و اثباته. دوین قسم دا عقائد الاسلام اگر قسم کیا عقل بدوی پہ ادراک و پہ اثبات کے مستقل ہوئی، یعنی عقل بدوی ادراک و اثبات کولے ہی بغیر دا ورود دا کتاب و سنت نا پدوے باندے. هذه مثال لك حدوث تعالى العالم حادث الله موجود لدى سي عقائد دي سي عقل ذي في إدراك إثبات كي مستقل دا بغير دا كتاب و سنتنا بغير دا ورود دا كتاب دا سنتنا بدريبان دي عقل دا عقائد إدراك فقبل قولا اشي لدى دوين قسم دا عقائد ذي في إثبات كي خونا دي موقوف خان ادراک کی خونی موقوف پسر آباد یعنی پا کتاب و پسونا تو باندی و پا اعتداد و اعتبار کی دیم پسر آبادی موقوف دی. لیکن آقا مسائل آقا قائد کہ لگوی ادراک عقل کئی نسی پاگے باندی ورود دا کتاب و سنت راگل یعنی بھی کانا آلن دوم رد آقی اعتداد و اعتبار کاوشی نا لگا کس میں اول دا قائد ہو اگر دا سی کہ ادراک و اثبات پر لحاظ سر ہم موقوف علی شرع، اعتداد اعتبار پر لحاظ سر ہم موقوف علی شرع. آدھا جوین قسم دا قائد ہو دا سی کہ ادراک و اثبات کے ہم موقوف علی شرع نو خب اعتداد اعتبار کے دا موقوف علی شرع دی. لہذا من حیث الاعتداد والاعتبار تمام عقائد الاسلام دا موقوف على الشرع يعني موقوف على الكتاب والسنة دي. فثبت ان الكتاب والسنة اساس لعقائد الاسلام وثبت ان الكتاب والسنة اساس يعني موقوف عليه ومبنى لعقائد الاسلام. هذه الكثرة التعريبة كتاب والسنة اساس وموقوف عليه شلو عقائد الاسلام دا پارا او علم کلام اساس و موقوف علیه شوالو کتاب و سنت دا پارا، کتاب و سنت تا پارا اساس و تا پارا موقوف علیه شوالو عقائد الاسلام دا پارا، کتاب و سنت تا پارا سوک اساس و موقوف علیه شوالو علم کلام. فثبت ان علم الکلام فثبت ان علم الکلام اساس و اساس عقائد الاسلام. نا کله چې دا علم دا سی علم دا کتاب و سنت لپاره اساس شولو دی وجه دا علم افضل علم افضل العلوم لكم قام مختص بالتعريف والتصنيف كرلو كيف ملاحظه وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام الموسوم أي المشهور والمعلم بالكلام ده علم يشوف مبنى علم الشرائع والأحكام ده أشوف أساس وأساس عقائد الإسلام ده من ممونة دي يو نوم علم التوحيد والصفات دوهم نوم كلام هذا علم دوه نومنا شوية ومشهور نوم كلام لك كلام سيولي كله ولي يقوله الموسوم موسوم معنى المشهور والمعلم بالكلام هذا سيواني ولا قلنا المسمى بالكلام کله به وی غو ته هم پیدا کېدلو کله غلیم لکه چې دا غيون نوم د کلام ده هلان کې دا څنګه ده نومونه شو دي دوی دی علم توحید و صفات هم نوم ده کلام هم نوم ده خو مشهور نوم هغه کلام ځکه کلام سره الموسوم بالکلام ولا غول موسوم معنی څه څه دی المشهور والمعلم بالکلام یو اوس په ارشاد توای کې استاد جی توای علم کلام دا اساس تا لپاره دا اساس دا عقائد الاسلام دا علم کلام موقوف علیه دا لپاره دا موقوف علیه دا عقائد الاسلام دا عقائد الاسلام موقوف علیه او اساس سوک شو جرمولا کتاب و سنت توای کتاب و سنت لپاره اساس موقوف علیه علم کلام عبارة علم كلام لكان عبارة ده مجموعة عقائد الإسلام علم كلام كان عبارة ده مجموعة عقائد الإسلام نعم نقول طالبة علم كلام ده عقائد الإسلام ده مجموعة نوما ده تو ولا کیدری عقائد الاسلام تا موقوف واغستلو پر کتاب و سنت باندې او کتاب و سنت تے موقوف واغستلو پر علم کلام باندې علم کلام تے بل شے کون لگا نہ خو سوک دا مجموع دا عقائد الاسلام دا نسی عقائد الاسلام تا موقوف واغستلو پر کتاب و سنت تے کتاب و سنت تے موقوف واغستلو پر علم کلام باندې واسطہ دا کتاب و سنت بدا عقائد الاسلام موقوفی پا علم اللہ کلام باندے علم کلام سے بلتے اقول لکانا خود اگا عقائد الاسلام دی کانا نسی خدا مطلب کی عقائد الاسلام راقل موقوف شلو خود پا عقائد الاسلام باندے وما هذا الا دور ادا خود دور لکانا دور باطل استاد خبر غلطا حج عقائد الاسلام دا پارا اساس کتاب و سنت وغی دا پارا اساس علم کلام دا بات وہی گئے کہنا علم کلام چانم دا تعلیب دا مجموعی دا قائد الاسلام اس تا قائد الاسلام تا موقوف ہوئے لہا پا کتاب و سنت باندے کتاب و سنت تا دی موقوف ہوئے لہا پا علم کلام باندے آن پا واسطہ دا کتاب و سنت با قائد الاسلام موقوف ہی پا علم کلام باندے کہنا علم کلام سے بل سے اخون لے کہنا خود دا قائد الاسلام دی نجی تا مطلب ہو چی قائد الاسلام راغل موقوف ہو خود پا قائد الاسلام باندے ادا دور دا دور باطل مستاد خبرهم باطل يا قائد الاسلام موقوف بكتاب وسنه تغ موقوف دي علم كلام باندې قريبا پسوار کوئی شي بچ ده پوي ما کې سور دي پوري بتا تو دماغ برابر نه وي ها کوشش کوم چې پوي شي کنا سره ته پوي شي خاصو کوي جواب او دیر مولا عقائد الاسلام ٹھیک ده علم کلام عبارت ده عقائد الاسلام نه علم کلام عبارت ده مجموع ده عقائد الاسلام و ده عقائد الاسلام ده که دي لره حیثیتان عقائد الاسلام ده پاره حیثیتان یو حیثیت ذات ته دویده عقائد الإسلام من حيث ذاتها، ودوين حيثيت تبي عقائد الإسلام حيثيت اعتداد أو اعتبار دويلة. عقائد الإسلام من حيث الاعتداد والاعتبار بها، عقائد الإسلام لبارا دو حيثيت، أول حيثيت ذات دوي عقائد الإسلام من حيث ذاتها، عقائد الإسلام دوام حيثيت، حيثيت اعتداد واعتبار، عقائد الإسلام من حيث الاعتداد والاعتبار بها. لو طالبا آغا عقائد الإسلام تكون بعلم كلام كموتلا علم كلام تكون عقائد الإسلام نعبارت تكنا أو علم كلام تكون عقائد الإسلام نوم دا أن أغا قائد الإسلام مراد قائد الإسلام اللي أحسيت أولى سارة أحسيت أولى سجولة أحسيت ذات، يعني قائد الإسلام من حيث ذاتها إما كلام ذا دين دو قائد الإسلام نوم دا لدو دا مجموعي نوم دا أو دالتا قائد الإسلام تكون من موقوف قردولة في كتاب وفي سنة بانده يبدو عقائد الإسلام نمراد عقائد الإسلام دي دا حيثيت ثانية سارة حيثيت ثانية سوكوة اعتداد واعتبار، يعني عقائد الإسلام من حيث الاعتداد والاعتبار بها من أوسا تكتا تكلم عقائد الإسلام موقوف في كتاب وسنة أغم موقوف شوالو في علم كلام باندي تكتا عقائد الإسلام موقوف في خطبة عقائد الإسلام باندي موقوف كما قائد الإسلام شلو قائد الإسلام من حيث الاعتداد والاعتبار بها موقوف عليه كما قائد الإسلام شلو قائد الإسلام من حيث ذاته أو قائد الإسلام من حيث ذاتها غير دي دا قائد الإسلام من حيث الاعتداد والاعتبار بها. لهذا خد قائد الإسلام ليست واحدة سرى توقف خود با قائد الإسلام باندي ليست واحدة سر را نغاية شای موقوف على نفسه شوالو نا یا دور لازم را غاية نا تا اعتراض دور واری شوالو کوئی نفس تالی هو علم التوحید والصفات الموصوم بالکلام المنجی عن غیاه بشکوك وظلمات الاوهام هذا علم التوحيد والصفات المنجي جدا نجات ورق انكي ذا طالبان وطا عن غياه بشكوك ذا ظلمات شديدة وذا شكوكونا وظلمات الأوهام او ذا ظلمات وذا أوهامونا طالب غياه ذا ذا غيهب جمع ذا ذا غيهب معنى ذا الظلمت شديدة الظلمت شديدة الشكوك ذا جمع ذا دا شاك شاك خوفی دن کرا تصاوی دا طرف اینو ظلمات دا ظلمت جمع دا ظلمت مطلق تیاری طویل ہے شی او اوہام دا جمع دا دا وہما المنجی ان غیاه دی شکوک و ظلمات الاوہام دواها مانا دا ادراب تا جانبی مردو احا حقوق تساست تساوی طرف اینو وهم ادراب تا جانبی مردو احا اوز پتا سوائی چی استاجی سبا جل شاری لرا چی شکوک سر غیاهی بذکر کرلو چی دی مانا دا ظلمات شجیدہ او اوحان سر ظلمات ذکر کرلو چی دی مانا دا مطلق چیار تری وجہ سا تری وجہ دادا شك اعظم فسادان دا فدير بسر وهم شك وهم دمرا لوي فساد والا نزلك سمرا لوي فساد والا شي شك دا نتیو جنا شك پا جانب کی غیاحب ذکر کرلو او هم پا جانب کی ظلمات ذکر کرلو طالب آئی شك اعظم فسادان دا اللہ تعالیٰ دی سرید شك نا بچتا تیسا الحمد لله قائد الإسلامية وكي شك راغا خو كفر شروع کر قضاء نبي نور ومسائل وكي شك وي نوهم داسي وي تسرع پا دنیا کی پا جهنم کی قضاء دس مسئلہ کے شك که پاودس مسائلو که پس مرد سکتی مبتلا سوالی توبه که غسل پا مسائلو که پس سکتی مبتلا سوالی نبا دی غسل کی گیو نبا دی او دس سر تا ریسی زمانگیو اتندار طالبی دا مدازه دا بدارلوم که اغا غریب پا دی غسل پا مسائلو که مرد سکتی مبتلا او لیاغا با غسل بدارلوم پا دی غسل خانو که نکی دل داغا یخنی اورازو کی باهم کہ احتلام بے سوئے ونو سہار با غسل لپارا سین کرت للا ایسی او جان سر بے دو عادلان طالبان ام بوزول لبا دید پارا بوزول کہ دبا چلتا سین پا غار باندی کپری واسلے کھنا او طالبان بے گورت درولی و لبا دید چو بوتا دن نسکنا نپو بو کی بے سر ہم پت کرو کھنا نور با پو بو کی و لبا اوبو دو طالبان و عادلان سے چگه کولی سر میں پوبو کی دوب شوائی دا کنا ایسی اگر بوتی جنا دوب شوائی دا ایسی پسا مکنی با عادلان بوتی دیو کنا دوارو بوتو بیک آواز دیو لیتی سر دوب شوائی دا لبا دا سی اوی طالبان مصر عادل سویو کنا لبا دا سر خود دوب که اچگه بیک کولی سر میں پوبو کی دوب شوائی دا کنا اگر بوتی دیو نا یا غریب نون پا کتا بانده کلالو خواه بیا بچه ده کار خوشو کنه که بیا نون ده کنه دیده با گنه رسی دلی شده دیده بطو وحلو پا زی بانده با بیا تیر تا که دکه را واقف کلو اغا با پکتو وحلو خواه بیا با آغا که دوم را اغا اتمنان بانه که دیده وستو بو رسی دلی دوم را اغا دکه پا نون که والو والو که نون با وینه شروع کرده یا با اغا وینه سر پا تکلیفه نسب دمر اعظم فسادان دا نسی قدسو ذکر کرو حسد سر غیاهی با او اهم سر ظلماتا بل دا تعلیبت بوائیو چی استادی غیاهی با او شکوکا دا سیغ دیگا جمع کسرت ظلمات او اهم دا سیغ دیگا جمع قلت نسب دا چی سک بجانب کی ساری جمع کسرت ذکر کرو او دا وهم بجانب کی جمع قلت ندوحف دا چی چونکی سک اکثر وقوعانا دا ذکر علتا غیاهی با شکوک چی جمعی کسرتی سی سی دا ذکر کرده وهم اقل وقوعان دا ذکر دا وهم پا جانب که جمعی کلتی سی ذکر کرده چی ظلمات او اوهاما دی اخلاسو و این المختصر المسمع جسر بتاکو جبلی سوال جواب دیا کئی تو چکتا فا علم کلام کی خودی تکنی دیو جنب کردو علم کلام مبنی علم شرع و الاحکام دا اساس و اساس عقائد الاسلام دا خب بیا پر علم کلام کی خونور متونم دیرو کنا بیا بیس ہو جا کتاب اشرح پر خاص متن باندی ولی کلا پر علم کلام کی بل متن باندی دی و نری کلا نزین کم جواب تی بکڑا دا اگر ماسل دا دا تک دا پر علم کی متون دیر جاتو خو دا عقائد پشان باندی بل متن خو پر علم کی ونا دیکھا مدام مختص بشرح اگر دولو داخل آسو و این المختصر آبانی نخواه کئی